بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله ولي الصالحين، وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى نكم تكي صالة سلام انتم صلى الله عليه وسلم نيوسي نفسيان وفينا ووسيين نينكم إن شاء الله تبارك وتعالى. درس يتو نكلمة يتو يليو تتزنغم زيا كناكو أدابو زنازو فنغمانا نسيكو يعيدي. Baada kuwa tumezungumzia Lailatul Qadr, tukazungumzia Zakatul Fitr, sasa leo tumeonelea tuzungumzie kunako swala ya Idi, Salatul Idain, swala ya Idi mbili. Nukta ya kwanza, nini hukumu ya swala hizi mbili, Idul Fitr na Idul Adha, ni ipi hukumu yake? Wanasema ahlu ilmi, swala hii ya idi mbili ni faradhi ala rajih min aqwali ahli ilmi, kwa kauli ni nguvu katika aqwali za ahli ilmi, swala ya idi mbili ni faradhi. Fardun ni faradhi, simenielewa? Ina maana kuna ikhtilaf, kuna wengine hawaoni kuwa ni faradhi, wengine wanaona ni sunnatun muakkada. Na hii ni kauli ya Abi Hanifa, na ni kauli ya na ni moja katika akwali za al-Imam Shafi'i, na ni moja katika kauli mbili katika madhhab ya Imam Ahmad alayhi rahmatullah. Na dalili yao ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amara an-nisa, aliwaamrisha pia wanawake an yakhrujna li salati al-Eid, watoke majumbani mwao waende kuswali swala ya Eid. Simenielewa? Asili kwamba wanawake wanaswalia sala zao wapi? Majumbani. Sasa ina maana huu wajibu na watoa katika asili yao hiyo, na wao watoke majumbani. Lakini pia hata amara al-huyadha, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam amewaamrisha hata wanawake waliomo katika siku zao pia na wao watoke majumbani waende katika msalla wa Idi, hata kama wasiposwali swala ya Eid, lakini wakae wasikilize nasaha. Wa dhawata al-qudur, pia hata mabinti wadogo, wale wadogo ambao wao wanakaa majumbani, wanafungiwa katika vyumba wapindi wanapokuwa wamebalehe. Na wengine wakasema ni wale mabibi harusi ambao bado wapo majumbani, wamewekwa ndani wanasubiria kuolewa. Sio pia na wao watolewe. Hakuna kusema kwamba huyu biharusi bwana atafunga ndoa wiki ijayo au ndo kaolewa jana, anatoka na yeye akaswali swala ya Eid. Fahimtu mwekwa? Sasa hii siku ya Eid ina adabu zake. Ina adabu zake. Miongoni mwa adabu muhimu sana siku ya Eid, at-tajammul lil-Eid, kujipamba vizuri kwa ajili ya Eid. Kupendeza, kujipendezesha kwa ajili ya Idi. Fahimu ya baraja? Sio nakaa tu hivyo hivyo, ueleweke eleweke kwa sala, ueleweke eleweke, simenielewa? Eti unaonyesha zuhudi, hawa najua mambo ya kupendeza sana, hayo ni wale watakuwa wanapenda sana dunia. Fahimu, siku ya Idi ni siku ya kupendeza, wala sio siku ya kugonga gonga mno milango. Ni siku ya kufanya nini? Ya kupendeza. Siku ya Idi watu wapendeze. Naam, kwa na dalili ya hili Umar ibn al-Khattab كما لبكيه صحابة متكوف عبد الله بن عمر نكوان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سكومودي اليند سكوني اليند سكوني أكاكوتا سكوني كنا مجوهو ينوز ومزول سميني لوا يعني كنا مجوهو كنا مبوه نبوه فلان ونفا واتو watu wenye heshima, watu wenye vyeo vyao. Sasa alikuta lile guo lilikuwa likizuri. Tena lilikuwa ni katika hariri. Limetengenezwa katika nini? Hariri. Sasa Umar alilipenda lile guo, zuri sana. Akaona alibebe amletee Mtume sallallahu alaihi wasallam ili alivae siku ya Eid. Umar anamtafutia Mtume sallallahu alaihi wasallam nguo nzuri ya kujipamba kwa ajili ya siku ya nini? Ya Idi. Kwa hiyo Mtume kwa angalia namna maswahaba walivyokuwa wakifikiria kupendeza hata siku ya kupendeza kabla hajafikiria mkewe, hajafikiria watoto wake, hajajifikiria mwenyewe, anamfikiria nani? Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume anapendezaje? Hivi ndivyo alivyokuwa hata kwa ahli ilmi. Simini leo ikhwa. Leo Waislamu siku hizi Allahu mustaan ajib. Anajifikiria yeye, anajipiga shopping ya kufa mtu wenyewe anaita shopping ya nguvu. Alhamdulillah. Akimaliza anajipigia mkewe shopping ya hatari. Akishamaliza kwa mke wake anarudi kwa watoto shopping za kueleweka. Simenielewa ikhwa? Akishamaliza kote anaenda kwa mama mkwe shopping kwa mama mkwe pia anamkumbuka. Akimaliza kwa mama mkwe kwa baba mkwe pia nini? Shopping. Akizikibaki anawatafuta mashemeji. Hii mashemeji mtakakaaje? Na wenyewe wanapigwa makanzu ya kifahari. Simenielewa? Akishakaa kidogo ustazi anakuja kumkumbuka bado. Kuna ustazi. Jamani kuna kikanzu hapa, mpelekeni ustazi. Pelekeni Sheikh. Wakati hawa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anaenda sokoni, anakuta joho la thamani, akaona hakuna anaye mwenye thamani ya kuvaa ile joho zaidi ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akalinunua, akalileta maksudi ili Mtume alivae apendeze. Yaani kabla ya kufikiria yeye kupendeza Umar bin Khattab, akafikiria kupendeza nani? Kabla ya kufikiria hata yani wake zake, familia. Simenielewa ikhwan. Hapa kuta sio tuchapiga shopping tuchamaliza. Hakuna cha nini? Si Abu Rajab. Kwa hiyo alhasil kwamba lazima, muhimu sana kwamba Allah anapokuwa anatufungulia kuwafahamu maustadhi wetu. Walillahi alhamdu wal minna sisi tunamshukuru Allah kwamba tuna neema, tuna nguo nzuri nini, lakini kuna wenzetu wanafanya dawa katika mazingira magumu. Tumshukuru Allah alhamdulillah. Tunapoangalia kwamba mimi naweza kuvaa kanzu ya 1050 ninayo alhamdulillah, lakini wallahi kuna mahala ambapo yani Waislamu hawajali mashehe zao. Sisi huko alhamdulillah, lakini sehemu nyingine Waislamu hawajali nini? Unashangaa ustazi anaenda siku ya Eid kutoa hutuba kikanzu kimekunjana kina viraka. Alafu wao wanapendeza mikanzu ya hatari hatari. Nenda katika vituo vya masalafi, utamwogope Allah tabaraka wa taala. Kwenye vituo vya masalafi nenda, utakuta wanashindana kuvaa kanzu za bei, wala hawajiulizi shekhe wao hiyo kanzu ya bei wanaivaa. Mwalimu wao, mtu amevaa kikanzu alhamdulillah cha bei cha nini cha nini, lakini katika watu 20 wote waliovaa kanzu nzuri hakuna hata mmoja anayemfikiria shekhe wao, mwalimu wao. Shekhe anapanda siku ya Idi ajibu Allahu almustaan kikanzu shekhe, wakati mwingine amesahau hata kukipiga pasi. Simenielewa? Kama amekipiga pasi basi amekilazimisha. Kwa hiyo hapa tuchukue mafunzo. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu anaenda sokoni. Sokoni kule alipofika anakuta kuna joho, kuna nguo ya thamani ya hariri. Ni nzuri na meremeta. Akaona hii anastahili kuivaa Mtume wangu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simenelewa kwa kiongozi wenu anapokuwa anapendeza inawapa thamani na nini pia. Simenelewa, asili ya kiongozi ni kupendeza. Awe apendeze, abebe thamani yenu kwamba kiongozi wetu. Kwa hiyo tusione husda hata viongozi wetu, hata viongozi wa nchi. Kaona rais wetu anapendeza, amevaa vizuri. Simenelewa, kumuona rais kanenepa, kapendeza. Wewe utakomona rais amekonda. Ikiwa rais atakuwa na konda, itakuwa raia anakuwaje? Simenelewa, unapenda rais ajibakhilie? Rais hataki kujibakhilia, atakiwa pendeze, alale pazuri, ale vizuri, anatupa thamani hata sisi nini raia. Kwa hiyo pia hata kwenye dini pia usipende tu sheikh akae siku zote sheikh anavaa ibobo. Ushe anapenda dini, simeni hata siku ya Idi anavaa ibobo cha ujinga. Simenelewa, cha ujinga. Sheikh wako anavaa ibobo siku ya Idi, alafu wewe unakaa unajisikia mashaallah tumempata sheikh, ana shida basi. Penda dini bana. Simenelewa, sheikh ana la kusema hapo laki moja na nusu mnayompa. Yo laki moja na nusu ukisema afanya shopping angalau ana wake wawili. Mashehe wengi hawapendi kukaa na mke mmoja. Hayo laki moja na nusu anunue jumba sijui 30,000. Simeye majumba mawili. Mebaki ngapi hapo? 90. Haya 90, haya amenunua viatu vya 10,000. Mebaki ngapi? Vyake zake hapo 70. Haya 70 hapo amenunua baibui kwa sababu atovali juba tu. Baibui labda zile 20,000. Tuseme hivyo 20,000 na zenyewe zipatikane. Lakini angalau tuseme hivyo. Mebaki ngapi hapo? 30. Haya, hapo ukasema amewanunulia ka perfume kidogo na wao kidogo ndani panukinukie. Halasa, acha na mambo ya perfume. Mtandio, hakuna mtandio, anao mtandio 3,000. Haya, yana alhasil zote zinashia kwa nani? Kwa wanawake. Kwa hiyo shehe na bibi yeye alazimike avae kaibu yako, kaibu yako kazuri. Sio akasema ti nzuri ndio alipokapata hapo. Simenelewa ikhwa? Kwa hiyo hii tumejifunza katika hadithi hii ya Ibn Umar, ya Abdullah Ibn Umar aliyepokea kutoka kwa baba yake. Yaani anaenda sokoni cha kwanza kukinunua nini? Hullatun, ambayo ilikuwa ina thamani. Alipoileta ile hulla akaifikisha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akaikataa kwa sababu ilikuwa imetengenezwa kwenye hariri. Ila hakupinga kile kitendo cha kumnunulia nguo nini mpya, ila alikataa kwa sababu ni nguo ya hariri na hariri tumekatazwa kuzivaa. Simenielewa? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akaikataa, ila Mtume alipokea. Kwa hiyo hizi ni faida za hadithi: kuwajali viongozi wenu, kuwajali maimamu wenu, mashehe zenu. Fahimu tumekwa? Kijana anawasalisha tarawe mwaka mzima, yani mwezi mzima anamaliza. Nini miaka yote mpo kwenye Uislamu? Ni viongozi wa misikiti, hamjahifadhi Qur'ani. Simenelewa? Alafu inafika mwisho wa tarawe, watu wamechanga 1,000,000 kwa ajili ya imamu aliyesalisha tarawe, mnaenda kukusa kugawana nini kamati? Mugopeni Allah tabaraka wa ta'ala. Simenelewa, na mnasema unajua hii 1,000,000 tuwezi kuwapa yote, tubakishe. Imechangwa 1,000,000 kwa ajili ya maimamu wa nini? Watarawe. Na nini ndio mlikuwa mnapiga debe hivi? 1,000,000 tuwatakiwa pesa. Sasa imepatikana hiyo. Wapeni vijana siku ya si amehifadhi. Wakati anahifadhi walikuwa nini? Ulikuwa unagombana na kamati. Ulikuwa unagombania wenye kiti, ulikuwa unagombania bodi. Wakati anahifadhi wewe ulikuwa unagombania ujumbe wa kamati ya msikiti. Sasa kaifadhi mnamleta, mnampa nini? Mnamng'ang'ana. Ndio maana wakati mwingine inafaa kung'ang'ana, kukataa mpaka ujue pesa yako shingapi. Mbona tunataka sasa mbele? Naam. Mimi nitakuja kuwasalisha tarawe, lakini nina mahitaji yangu. Nitafutieni kiasi cha 2,700,000. Baada ya Ramadhani nitaenda. Unauza Qur'ani? Kwenda zako. Wewe wakati naifadhi ulikuwa wapi? Siuzi, kwani wewe ndio una adabu? Ina maana Qur'ani unauza kwa 2,700,000? Qur'ani, yani ina maana Qur'ani kuhifadhi inauzwa kwa thamani ya 2,700,000? Sasa nini? Hamna ikhlasi. Ikhlasi kwa api nini wakati naifadhi mlinichangia? Simenielewa? Tabu nilizozipata mliona kwamba sisi Qur'ani haina ofisi. Sasa nitakuja nitawaswalisha Ramadhani kiisha, nipeni 4,000,000. Simenielewa? Tena hiyo ni tu ya kawaida. wala hakatazi, ni ikhlas, lakini lazima, kwa sababu nyinyi watoto wenu mmewapeleka wasome chuo kikuu, na nyinyi ndio viongozi wa misikiti. Leo viongozi wote wa misikiti hawataki watoto wao wasome dini, wanaona hakuna hela. Sasa ndio mzilete, simenielewa ikwa wakaya basi nenda zako sawa, lakini uwe na wewe Qur'ani ipo kichwani, iko vizuri, simenielewa uko vizuri, unasoma vizuri Qur'ani, sio unasoma Qur'ani kama che yani mbovu alafu kafikiri utaenda kuwalingia watu, simenielewa ikwa. Kuna watu ambao Allah amewajalia sauti nzuri, Allah amewajalia hifdhi nzuri, Allah amewajalia masalafi, usije ukamdhalilisha kijana wako. Labda kama ni hizbi hapo sawa, lakini kijana salafi ana thamani kubwa. Kwa hiyo lazima watu wawathamini watu wao, walimu wao, maimamu wao katika dini hii. Fahimu tumekwani? Anapitishwa kijana kuwaswalisha Ramadhani, amevaa kikanzu chenye kamba kifuani. Simenielewa? Anapitisha kijana, ndio ana sauti nzuri. Wewe hata kama ukivaa kanzu ya milioni 10 hutopitishwa. Sasa kwa nini tusiwajali hata hawa? Lazima tumeelewa haya nayasema kwa sababu yatafika na yataondoka, yataenda sehemu nyingi. Wallahi masalafi sehemu nyingi hawajali maimamu wao wale mashekhe zao, tena katika vituo vikubwa vikubwa hawajali. Yani wa masalafu wengi wanakaa wanajifikiria wao tu, anawaza na wazua maisha yake nini siku ya Idi. Simeelewa? Yeye akikualika kaenda kwake, Allahu Akbar. Lakini hajali kwamba huyu shehe au huyu mwalimu wetu, huyu imamu huyu anakula kulaje hiyo Idi? Simeelewa? Anakula kulaje hiyo Idi? Kwa hiyo ni jambo la msingi ambalo Waislamu watakiwa wazinduke. Ile tumelichukulia kuhusu adabu zaidi. Adabu zaidi ya siku ya Idi ni watu kujipendezesha, kupendeza. Fahamu tumekwa? Na kupendeza kuna kukusudiwa katika hadithi hii lubsu ajmali thiyab, kuvaa nguo yako nzuri mno kuliko zote. Allah akikuruzuku mpya basi hiyo hiyo. Allah kama hajakuruzuku mpya usilazimishe, sema mimi siendi msikitini bana, sijapata nguo mpya. Laisa al-id liman labisa al-jadid, inma al-id liman khafa al-wa'id. Idi si yule aliyevaa nguo mpya, idi ni yule aliyeogopa siku ya kiyama. Kwa jambo la msingi, Allah amekujalia kinguo kipya kibaya, kama hakipo basi chagua katika vile ulivyo navyo, Allah alivyokujalia vile vile unavyovimiliki ulivyo navyo, kivaa hicho hicho. Simenielewa? Kama umeruzukiwa cha hivi kama cha kitablighi, unavaa unakipendezesha, kinapendeza, halas kipendeze. Simenielewa ikwa? Kama Allah amekuruzuku cha kawaida, hicho hicho. Sio na kivaa anasema hii ionekane kama wewe ukupata. Haki mwingine, kuna mwingine anaonekana anaacha maisha yake, kama yeye ana hali ngumu. Simenielewa, hali ngumu. Anatoka hivyo hivyo na kikanzu chake hajakipasi. Na msala huyu ana shida. Simenielewa? Shida tunazo lakini tunazificha. Allah mwenyewe anajua kwamba tunazo na anajua namna ya kutusaidia katika shida zetu. Simenielewa? La yasaluna nasa ilhafa, hawaombiombi watu kwa sababu wana haya. Lakini ni kwamba ni watu wanahitaji. Kwa hiyo kile kikanzu chako kizuri kivae. Simenielewa ikwa? Lakini pia katika hadithi tunapata faida katika mambo ya kujipendezesha, al-ihtisal, kuoga. Sikuahidi kuoga bana, hata kama ni shida kuoga. Sasa wanafunzi kwa mwezi wanaoga mara moja, lakini jitahidi hata kama umeoga jana, siku zako za mwezi za kuoga zijaisha, jitahidi ufuatanishe hivyo hivyo, siku ya Idi oga. Fahamu tumekwa? Oga upendezeshe, ujipendezeshe. Watatayub, na kupaka manukato mazuri. Simenielewa ikwa? Kama hamna manukato tutanunua yako mafuta ya kupaka, na yenyewe yananukia vizuri. Wanapaka hawa wanafunzi, khalas napendezesha. Napendelea, umesikia? Katika mambo mengi tu ambayo mazuri. Lakini pia kupendezesha nyumba, mazingira yapendezeshe yapendezeshe, yani kwamba hata watu wakija wanajua kabisa siku gani huko kwetu vijijini, huko sehemu zote vijijini huko zamani ilikuwa ikikaribia Idi, unajua kabisa kwamba ukipita tu katika kijiji unajua Idi imekaribia. Watu wanalima nini? Wanalima yale ma wanalima yale maviwanja ya nyumba yale, nakuta watu pamelimwa vizuri, panapendeza, nyumba kama rangi imebadilishwa, umeelewa, imepigwa pigwa nini, umesikia buraja. Haya, kwa hiyo mambo kama ya nyumba ipendezeshe. Akina mama kama wewe mchafu mchafu, jitahidi hata siku ya Idi upendezeshe nyumba. Wakina mama na utafuta hela siku ya Idi, msitafute hela wanawake sijui nini. Ukiwa na mwanamke anayejua hela, huyo shida. Haya nayasema sio kwamba eti yanabaki kwenu nini tu, hata yasikia wengi wako wanawake asubuhi tu ataenda kutafuta hela na mume. Simenewa. Jitahidi basi siku hiyo baki nyumbani, nyumba ipendezeshe, inukie. Mnaelewa hiyo? Mazingira baki kwenye mazingira yale yale. Ni siku ya kupokea wageni, ni siku ya kulishana vyakula, ni siku ya kufurahi. Haya. Katika adabu za siku ya Idi, aklu tamarat kabla alkhuruj fil fitr, ni kula tende kabla ya kutoka kwenda kuswali Idi katika Idu Idul Fitr, Idi ya kufungua Ramadhani. Ama Idul Adha hakuna kula kitu mpaka ukirudi kimaliza swala ya Idi. Fahamu tumeifa hadithi hiyo, ndo adabu katika adabu za nini, za siku ya Idi. Ule tende angalau, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akizila witri ule kabla ya kufanya nini, watu wasija kadhania kwamba siku ya Idi watu wamefunga. Wewe siku ya Idi Allah akikujalia kula tende zako tatu, simenielewa ikhwa? Sio supu, mpaka unakusubiria supu ishe na imeisha, swala utachelewa. Wakati mwingine anasubiri pilau, supu, kila kitu, utachelewa swala. Mwingine anasema na hamu ya ugali asubuhi asubuhi kabisa, unasonga ugali kabla ya kwenda nini. Achana na hayo, fahamu tume ikhwan. Wewe nenda kasali. Jambo la pili katika mambo ya sunna ya siku ya Idi, as-salatu fil musalla, kuswali katika viwanja. Katika nini? Viwanja. Hii ni sunna, fahamu tume ikhwan. Na al-Hafidh Ibn Hajar anasema swala wa anna salata fil masjid la takunu illa an darura, kuswali swala ya Idi msikitini haiwi isipokuwa kwa nini? Kwa dharura. Kama kuna dharura swali wapi? Msikitini. Fahamu tumeelewa. Lakini unang'ang'ana kuswalia msikitini, msikitini, msikitini, ndio maana mnagombana kila siku. Nendeni mkaswali viwanjani. Simenielewa hiyo? Najifanya mnaupenda msikiti sana. Napenda msikiti amtoki. Sisi na msikiti na sisi. Fahamu tumeelewa. Tokeni. Kuna baadhi ya misikiti inaona na shangaa. Hata hapa mjini ipo misikiti. Inaonekana kwamba ni wanaharakati wa kutosha, wa kueleweka, lakini kila siku anaswali wapi msikitini? Dharura yenu nini? Fahamu, hatutaki kuchanganyikana na wengine. Mnajua kwamba kupambanuka kupo. Sasa kwa nini mnawachukia masalafu wakiwatenda? Ukiwa kwenye batili zenu. Kwa nini siku ya Idi ya muungani na wenzenu mkaswali pamoja? Ninyi mnang'ang'ana na msikitini kwa nini? Wale wanajua sisi hatupatani, taasisi nyingine, sisi taasisi yetu, michango wao wakichanga. Sasa tukiswali pamoja mchango watachukua kina nani? Angalia ujinga, yaani mambo yanabaki hapa. Tukiswali pamoja mchango watachukua nani? Hasa mchango wa siku moja tu, hata ukichukua wengine shida iko wapi? Kwani wakikupa hela kwa wewe? Swalieni kwenye mswali, yaani nawanima watu sunna kwa sababu ya mchango. Watu wasiswali sunna kwa sababu ya mchango, kuna dharura gani ya kuswali kwenye msikiti huo? Fahamu tumia. Au msikiti nafikiri na thamani sana, haufai kutoka. Ikiwa Mtume alitoka kwenye msikiti wake akaenda kaswali kwenye mswala, itakuwa msikiti wako wewe? Kwa nini? Fahamu tumia kwanza. Unajua hatuwezi kuchanganyikana na wale. Kwa nini msichanganyikani nao wakati nyote ni wanaharakati, sio masalafi? Nyote ni wanaharakati. Mimi ikhwan, lakini si masalafi. Kwa nini msichanganyikani? Unajua sisi kumbe tamayuz mnaikubali. Acheni tufanye tamayuz, sisi na nyinyi ni watu wawili tofauti. Naam. Kisha miongoni mwa sunna za siku ya Idi al-khuruju ila al-musalla mashya, kutoka kwenda kwenye viwanja vya kuswalia Idi kwa mguu, kwa kutembea. Hiyo ni sunna. Kwa hiyo mtumekwa utoke ndani ya nyumba uende kufanya nini? Hali ya kuwa unatembea. Na al-Imam Tirmidhi anasema wal 'amalu 'ala hadha al-hadith 'inda akthar ahli al-'ilm. Na ahli al-ilm wanaona kufanyia, yani kufanyia kazi ni hadithi, yani kazi hadithi ndio inafanywa kazi sana kwa ahli al-ilm. Fahimtum? Kutoka hali ya kuwa unafanya nini? Unatembea. Kwa sababu dalili yao, idha ataitum swala, mtakapoiendea swala, fa'tuha wa antum tamshun, iendeeni hali ya kuwa mnafanya nini? Mnatembea. Kwani ni vizuri kwenda msikitini kufanya nini? Lakini kama mbali Sheikh unatoka hapa na Usagara, kwa kutembea utafika watu washakula Idi, acha kuswali, washamaliza kula Idi. Fahimu tumekwa? Nenda tutolee hizi hapa. Kwa hiyo alhasil kwamba yafaa kutembea kutumia kipanda ikiwa kitahitajika. Tumeelewa hapo, ushachelewa. Unakuja kuswali furahisha, unasema ninatembea, wakati tayari utakosa. Tumeelewa? Utakosa swala na utatuchelewesha mchango wetu. Kwa hiyo lazima afanyeje? Uwai swala ili ukute yote. Sisi umalie kwa mchango kama wanaharakati. Haya. Kwa hiyo kutoka katika uwanja wa Idi ukiwa unafanya nini ikhwan? Unatembea. Na ina maana kutembea ndio tembee peku. Nafikiri ndio sunna zaidi. Tembea na viatu. Kwa hiyo mtume wa mke mapema yani, lakini pia uangalie na umbali na huo muda. Lakini pia katika adabu zaidi kuhusu wakati gani mtu anatakiwa kutoka siku ya Idi, huo ushazungumza. Wanawake kutoka kwenda msikitini pia tumezungumza, wanawake atakiwa watoke waende siku ya Idi, wasijifanye wao wanapika sana tu, wanakaa wanaandika, wanaandaa madikodiko. Mwanamke na yeye lazima aende akaswali Idi, hata kama yuko kwenye siku zake, anaenda kukaa kwenye uwanja wa Idi anasubiria mawaidha, swala haswali. Simenielewa ikhwa? Maka wanawake anafanyaga uzembe, anakaa ndani eti yeye anapika, anaandaa chai, na yeye atoke. Kuhusu adhana na ikama siku ya Idi, hakuna adhana wala ikama siku gani? Siku ya Idi. Hakuna adhana wala nini? Wala ikama. Ama namna ya kuswali swala hiyo ya Idi, rak'atani. Ni rak'a ngapi? Mbili. Yukabbiru fi rak'ati al-ula, analeta takbira katika rak'a ya kwanza, saba takbirat. Takbira ngapi? Saba. Baada takbiratul ihram. Baada takbira gani? Takbiratul ihram. Kwa hiyo jumla zinakuwa takbira ngapi? Nane. Fahamu tumeelewa? Na rak'a ya pili analeta takbira tano baada ya kunyanyuka. Simenielewa? Jumla kwa hiyo takbira ya kunyanyuka na zile za baada ya kunyanyuka zinakuwa ngapi? Sita. Fahamu tumeelewa? Hivi ndiko hiyo iko hivyo. Je, kuna adhkari maalumu baina ya takbira? Allahu akbar. Je, unafanya nini? Wanasema hakuna adhkari maalumu baina ya hizi takbira. Umeelewa? Haijathibiti takbira maalumu baina ya hizi takbira. Isipokuwa tu, naam, adhkari baina ya hizi takbira. Wanasema isipokuwa baadhi ya ahli ilm, kama ilivyokuja kutoka Abdullah bin Mas'ud, kwamba yeye alikuwa akimhimidi Allah alhamdulillah, simenielewa, akimsifia Allah alhamdulillah, akimsabihi Allah. Lakini hakuna, Ibn Uthaymeen anasema jambo katika hilo ni pana. Ukiamua kumtaja Allah, kumhimidi Allah, baina hizo takbira unaweza kufanya. Hukumu takbirat al-Eid, hukumu za takbira ya Eid. Hizi takbira ya Eid hizo zote za swala hizo ni sunna, hazibatilishi swala kwa kuziacha kama wanavyosema ahli ilm. Je, utanyanyua mikono pamoja na hizo takbira? Utanyanyua mikono? Kuna khilaf baina ya ahli ilm. Kuna wengine wanaona kunyanyua mikono kwamba hakuna kunyanyua mikono kwa sababu haijathibiti katika hadithi sahihi. Na hii ni madhhabu ya Malikia. Na hii ndio kauli ina nguvu. Simeni kauli ina nguvu. lakini wengine wanaona wananyanyua mikono kwa sababu ya hadithi ya isna ya yuthbit katika sinadi sahihi katika hadithi ya Abdullah bin Umar, simenielewa ikhwa, kwamba alikuwa akinyanyua mikono kila kuinama na kuinuka anyanyua mikono, na hii ni katika ni madhhab ya Hanafiya na Hanabila, simenielewa ikhwa, lakini kauli ambayo ina nguvu ni kwamba haunyanyui mikono, simenielewa. Japokuwa wengine mimi kauli yotizana kwamba hakuna kunyanyua mikono, hakuna thibiti dalili maalum dalili sahihi katika jambo hilo, fahimu tumekwa lakini atakaye nyanyua kwa kustadili na hadithi kwa waji atakaona yeye, basi hakuna mushahana baina yetu, hakuna ugomvi baina yetu katika hilo. Je, kunyanyua mikono ama rafu sauti lilmamumin, ama kunyanyua sauti maamuma, sio wao wanaitikia Allahu akbar nyuma ya nyuma imam, na wao wanafanya nini? Wanasema Allahu akbar kwenye zile takbira zile nyuma ya imamu, hakuna dalili katika hilo, haijathibiti, kwa sababu kwenye zile takbira imam anasema Allahu akbar, na maamuma wao wanafanya nini? Wanatoa sauti zao katika hizo takbira, hakuna dalili katika hilo. Naam, masala mengine kuso alqira'atu fi salati al-eidain, hiyo tu sura zinazosomwa katika sala ya Idi mbili, raka ya kwanza subbih isma rabbika al-a'la, raka ya pili hal ataka hadithu al-ghashiya, lakini pia qaf al-qur'an al-majid iqtarabat as-sa'a, hizo ni katika sura zinazopendeza, ni sunna kuisoma siku gani? Katika sala ya Idi. Naam, swala kabla ya Idi, yani kablia na baadia, hakuna baadia wala kablia katika swala gani ya Idi, fahimu ya ikhwan. Kisha masala mengine tutamalizia asubuhi insha Allah. Subhanak Allahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.